геапалітыка і шпіёны. Калі гаварыць больш сур'ёзна і ў макрафармаце, то трэба прызнаць, што нямецкамоўныя перакладнікі для нашых спецслужбаў былі мала цікавыя. Штазі працавала пэўна лепш за КДБ, і ненадзейных нават у СССР не выпускалі з ГДР. Валюты ў ГДРаўцаў не было, яны самі нават тое сёе куплялі ў нас за рублі. Кантакты з Аўстрыяй і Швейцарыяй былі радзейшыя. Дзяржбяспека працавала больш з ангельскамоўнымі і французскамоўнымі замежнікамі. Было важна займець агентуру ў новых незалежных краінах Азіі і Афрыкі. Уявіце сабе, у політэхнічным інстытуце ў Менску аказаўся пляменнік уплывовага правадыра племені з Нігерыі, які мае шанцы стаць прэм'ер-міністрам пасля перамогі сацыялістычнай рэвалюцыі там, у Афрыцы, у Нігерыі. Добры з ім і гарэлкі папіць, і з дзеўкай нашай пазнаёміць, а раптам ажэніцца. Будзе тады ў нас свой чалавек недзе ў Афрыцы, можа ракеты дазволіць паставіць, можа арганізуе ў суседняй краіне які-небудзь новы фронт нацыянальнага вызвалення ад каланіяльнага рабства. З тэхнічнымі спецыялістамі шырока распаўсюджаных прафесій сачылі менш, чым за прадстаўнікамі гуманітарных місій. Куратары КДБ былі на канферэнцыях з удзелам замежных гасцей, выставах, турыстычных групах, у інстытутах, дзе працягла працавалі замежныя спецыялісты. Ва ўстановах, дзе былі так званыя першыя аддзелы і рэжым сакрэтнасці, перакладнікаў на пачатку працы інструктавалі, а па яе заканчэнні прасілі запоўніць надрукаваную на рататары стандартную анкету пра замежніка. Нічога там асабліва цікавага не было. Хіба што графа пра маёмасны стан замежніка, калі перакладнік выпадкова нешта даведаўся, нерухомасць машыны, маёмасць сямейнікаў, акцыі. І быў пункт пра палітычную заангажаванасць, якой партыі сімпатызуе і за каго галасуе. Звычайна перакладнік не меў часу гутарыць такія тэмы. У канцы была прыпіска прапанова дапоўніць анкету, калі перакладнік мае цікавую інфармацыю. Хто хацеў, пісаў, нікога не выпытвалі і не прымушалі стучаць. Звычайна ўсе ставілі прочырк. За сваю практыку я сутыкаўся з шпіёнскімі жарсцямі толькі два разы, ну я так кажу умоўна іранічна. Першы раз на выязной сесіі СЭУ. СЭУ гэта было скарачэнне Савет эканамічнай узаемадапамогі. Дык вось на гэтай выязной сесіі СЭУ, якая праводзілася на менскім заводзе халадзільнікаў, здарыўся такі казус. Там узнік канфлікт пры падпісанні кансалідаванага контракту паміж заказчыкам з СССР і падрадчыкам з Югославіі, які дзейнічаў, як падалося пазней, у змове з прадстаўніком ФРГ, які таксама меў там сваю дзелянку падраду. Я выпадкова, як перакладнік, зразумеў сітуацыю і патлумачыў усё кіраўніку перамоваў з савецка-беларускага боку. Нават памятаю ягонае прозвішча – Воранаў. Густоўна апрануты мужчына са значком дэпутата Верхоўнага Савету СССР. Пытанне хутка разрулявалі, замяніўшы югаслаўскага перамоўшчыка. Арганізатары той выязной сесіі паслалі нават пісьмовую падзяку на мой адрас у Інстытут замежных моваў. І мяне ўганіравалі грашовай прэміяй у дадатак да звычайнага заробку перакладніка пасля заканчэння гэтага пасяджэння сесіі. Другі раз сітуацыя была сапраўды падобная да шпіёнскай. Па заяўцы гандлёвай палаты я працаваў з прадстаўніком амерыканскай фірмы «Бостыч», грамадзянінам ФРГ, на візітоўцы якога значылася «Sales Manager Socialist Countries» – менеджер па продажах у сацыялістычных краінах. Даволі дзіўная візітоўка. Звычайна ў такіх выпадках канкрэтызуюць рэгіён, а не грамадскі лад. Прыехаў ён на белым магутным мерседэсе з прычэпам, поўным усялякага электроннага начыння для сродкаў сувязі. Гэта была перасоўная выстава. Потым ён меўся ехаць далей у некалькі расейскіх гарадоў. Я сам быў сведкам, як у яго некалькі разоў глохнуў рухавік у цэнтры Менску. Тады ён выходзіў, адчыняў прычэп, нешта браў, адчыняў капот, капаўся. Як пад'язджала міліцыя, ён хутка ўсё папраўляў. КДБ за ім сачыў. Са мной пазней была гутарка. Як я зразумеў, ягоны аўтамабіль псаваўся нібыта каля тых месцаў, дзе праходзілі важныя лініі сувязі. У Менску яго ніхто не затрымліваў, яго павялі далей у Расею. Павялі, я пішу ў двукосці. Гаварылі, што фірма «Бостыч» апікавалася шырокай палітрай тавараў, ад швейных іголак да камплектавання крылатых ракетаў. Да сёння дакладна не ведаю, што тут як было на самай справе.